حضرات لیجئے سورۃ البقرہ سماعت فرمائیے. اس سورت کا نام البقرہ اس مناسبت سے ہے جس کی آیت نمبر 67 یعنی 67 اور اس کے بعد والی آیتوں میں بقرہ یعنی گائے کا ذکر ہے. قرآن کریم کی تقریباً تمام ہی سورتوں کے نام کے لیے ان سورتوں میں مذکور کسی نام، کلمہ یا ابتدائی سورت میں مذکور حروف مقطعات کا استعمال کیا گیا ہے. یہ سورت بلا اختلاف مدنی ہے. اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں. یہ پوری سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد اتری ہے، اس لیے کہ اکثر و بیشتر مضامین انہی حالات سے مطابقت رکھتے ہیں جو مسلمانوں کو مدنی زندگی میں پیش آئے، جن کی تفصیلات آپ قرآن کریم کی عنایتوں میں آپ سماعت فرمائیں گے. اس سورہ پاک کی احادیث میں بڑی فضیلت ہے. مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے کی چند چیدہ احادیث کا ذکر یہاں کر دیا جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا. یہ حدیث مسند احمد، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی کے اندر ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً اور مرفوعاً روایت ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت سنتا ہے. یہ حدیث مستدرک حاکم نسائی فی الیوم واللیلہ میں موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. یہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، صلاح یعنی نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل شدہ وحی پر ایمان لاتے ہیں، اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتاری گئی، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے نازل شدہ ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بلا شبہ جن لوگوں نے انکار کر دیا، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے ایک ہی بات ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. اللہ تعالی نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. واللہ سے دھوکہ کر رہے ہیں اور ان سے بھی جو ایمان لائے، وہ دراصل اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھ نہیں رہے. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ایسے لوگوں کے دلوں میں مرض یعنی نفاق کی بیماری ہے جسے اللہ تعالیٰ نے زیادہ بڑھا دیا ہے، اور جو وہ جھوٹ بک رہے ہیں اس کے عوض ان کے لیے المناک عذاب ہوگا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب انہیں کہا جائے کہ زمین میں فساد بفا نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. خوب سن لو کہ حقیقتاً یہی لوگ مفسد ہیں مگر وہ یہ بات سمجھتے نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب انہیں کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے احمق ایمان لائے ہیں. خوب سن لو حقیقتاً یہی لوگ احمق ہیں مگر وہ یہ بات جانتے نہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور ایسے لوگ جب ایمانداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں یعنی کافروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان سے تو محض مذاق کرتے ہیں. اللہ يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے، وہ اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں. اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، ان کی اس تجارت نے انہیں کچھ نفع نہ دیا اور نہ وہ ہدایت پا سکے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ان منافقوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی، جب آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کے نور کو سلب کر لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھ نہیں سکتے. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ایسے لوگ بہرے گونگے اور اندھے ہیں، یہ لوٹنے والے نہیں. او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا جیسے آسمان سے زوردار بارش ہو جس میں تاریکیاں بجلی کی گرج اور چمک ہو، یہ بجلی کے کڑکے سن کر موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان کی حالت یہ ہے کہ انقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے، جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو چل کھڑے ہوتے ہیں اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو سلب کر سکتا تھا، اللہ تعالی یقیناً ہر چیز پر قادر. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی، تاکہ تم متقی بن سکو. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنا دیا اور آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہارے کھانے پینے کو یعنی انواع اقسام کے پھل پیدا کیے، لہذا کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ اور تم جانتے بھی ہو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. اور اگر تمہیں اس کلام میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک سورت بنا لاؤ اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے سب مددگاروں کو بلا لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام ضرور کر دکھاؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور یقیناً تم کر نہیں سکو گے تو پھر اس جہنم سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور اے نبی، جو لوگ ایمان لائیں اور اچھے کام کریں انہیں خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن میں نہریں جاری ہیں، جب انہیں کوئی پھل اس میں سے کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ وہی تو ہیں جو ہمیں اس سے قبل دیے جا چکے ہیں، اور مشابہ پھل بھی دیا جائے گا اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ کسی مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر تر چیز کی مثال بیان کرے، تو جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے یہ مثال درست ہے، اور جو کافر ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسی حقیر چیزوں کی مثال سے اللہ کو کیا سروکار. اس طرح اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ رہنے دیتا ہے اور بہت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور گمراہ صرف فاسقوں کو کرتا ہے. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. جو لوگ اللہ سے عہد کو پختہ کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں قطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد وفا کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. لوگو تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ یعنی معدوم تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وہ وہی تو ہے جس نے زمین میں موجود ساری چیزیں تمہاری خاطر پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو سات آسمان استوار کر دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، وہ فرشتے کہنے لگے کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد مچائے اور خون بہائے، جبکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. اللہ تعالی نے جواب دیا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اس نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے، پھر ان اشیاء کو فرشتوں پر پیش کر کے ان سے کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتلا دو. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. فرشتے کہنے لگے تو نقص سے پاک ہے، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھلایا ہے، بے شک تو جاننے والا اور حکمت والا ہے. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. اللہ تعالی نے آدم سے فرمایا اے آدم ان کو ان کے نام بتلا دو. جب آدم نے ان کو ان چیزوں کے نام بتلا دیے تو اللہ تعالی نے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں اور ان کو بھی جو تم ظاہر کرتے ہو اور مخفی رکھتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اس نے تسلیم نہ کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. پھر ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، البتہ اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ تم دونوں ظالموں میں شمار ہوگی. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. آخر کار شیطان نے ان دونوں کو ڈگمگایا اور جس میں وہ تھے انہیں وہاں سے نکلوا دیا. تب ہم نے کہا تم سب یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں رہنا اور گزر بسر کرنا ہوگا. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی تو اللہ نے توبہ قبول کر لی، یقیناً وہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہم نے کہا تم سب یہاں سے نکل جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے پھر جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کریں گے اور انہیں جھٹلائیں گے وہی اہل جہنم ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور تمہارا مجھ سے جو عہد تھا اسے تم پورا کرو. میرا تم سے جو عہد تھا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی، یہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، لہذا اس کے سب سے پہلے منکر نہ بنو، نہ میری آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور نہ حق و باطل کی آمیزش کرو اور عمدن حق بات کو نہ چھپاؤ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور صلاح یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو مگر اپنے آپ کو بالکل بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. اور صبر اور صلاح یعنی نماز سے مدد لو، بلا شبہ صلاح بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور انہیں اسی کی طرف واپس جانا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی اور تمہیں تمام اقوام عالم سے بڑھ کر نوازا تھا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اور اس دن سے ڈرتے رہو جب نہ تو کوئی کسی دوسرے کے کام آ سکے گا، نہ اس کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی، نہ اس سے عوض یعنی کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ انہیں کسی سے مدد پہنچ سکے گی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی، یہ لوگ تمہیں سخت دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے رب کی بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ دیا، ہم نے تمہیں نجات دی اور آلِ فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور جب ہم نے موسیٰ کو 40 راتوں کے وعدے پر بلایا، پھر ان کی غیر موجودگی میں تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم فی الواقع ظالم تھے. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. پھر اس کے بعد ہم نے تمہارا یہ جرم بھی معاف کر دیا کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب اور قانون فیصل دیا تاکہ تم ہدایت پا سکو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ انه هو التواب الرحيم. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، لہذا اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، تمہارے رب کے ہاں یہی بات تمہارے خاطر میں بہتر ہے. چنانچہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم تو جب تک اللہ کو علانیہ دیکھ نہ لیں تجھ پر ایمان نہ لائیں گے، پھر تمہارے دیکھتے دیکھتے تمہیں بجلی نے آ پکڑا. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کر اٹھایا کہ شاید اب تم شکر گزار بن جاؤ. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تمہارے کھانے کو من و سلوہ اتارا اور کہا یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہ کیا بلکہ وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کر رہے تھے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور جب ہم نے انہیں کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے جی چاہے سیر ہو کر کھاؤ، اور جب اس کے دروازے سے گزرو تو سجدہ کرتے ہوئے گزرنا اور حطہ کہتے جانا، ہم تمہاری خطائیں غلطیاں معاف کر دیں گے اور نیک لوگوں کو مزید دیں گے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. مگر ان ظالموں نے وہ بات ہی بدل ڈالی جو ان سے کہی گئی تھی کسی اور بات سے، تو ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانیوں کے بنا پر آسمان سے عذاب نازل کیا. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا. ہم نے انہیں کہہ دیا کہ اللہ کے عطا کردہ رزق سے کھاؤ پیو، مگر دوسروں کی چیزیں غصب کر کے زمین میں فساد نہ مچاتے پھرنا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک طرح کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہذا ہمارے لیے اپنے رب سے ان چیزوں کے لیے دعا کرو جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، جیسے ساگ، ترکاری، گیہوں، مسور اور پیاز وغیرہ وغیرہ. موسیٰ نے انہیں کہا، کیا تم بہتر چیز کے بدلے گھٹیا چیز تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ یہی بات ہے تو کسی شہر کی طرف نکل چلو، جو تم چاہتے ہو وہاں تمہیں مل جائے گا. اور انجام کار ان پر ذلت اور بدحالی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے لگے تھے. اس کا سبب یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے اور حدود شریعت سے آگے نکل جاتے تھے. ان الذين آمنوا والذين آدوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یقینا جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو یہودی ہیں یا عیسائی یا صابی ہیں، ان میں سے جو بھی حقیقت میں اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے اور عمل بھی اچھے کرے، تو ایسے ہی لوگوں کو اپنے رب کے یہاں سے اجر ملے گا، اور ان پر نہ تو کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور جب ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کر کے پختہ عہد لیا تھا، جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا، اور جو احکام اس میں ہیں انہیں یاد رکھنا، شاید تم متقی بن جاؤ. ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین. پھر تم اس عہد سے پھر گئے، اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہیں میسر نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والے ہو جاتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اور تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے سبت کے بارے میں زیادتی کی، لہذا ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. پھر ہم نے اس واقعے کو موجودہ اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور متقیوں کے لیے نصیحت بنا دیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو وہ کہنے لگے کیا ہم سے دل لگی کرتا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہل بن جاؤں. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. وہ کہنے لگے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہم پر واضح کرے کہ وہ کیا ہے. موسیٰ نے کہا کہ وہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو نہ بوڑھی ہو نہ بچھڑی ہو بلکہ جوان ہو، لہذا تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرو. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وہ کہنے لگے اے موسیٰ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمارے لیے اس کے رنگ کی وضاحت کر دے. موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے شوخ اور زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. وہ کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے اس کی مزید وضاحت کی درخواست کیجئے کیونکہ ایسی گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. موسیٰ نے کہا کہ وہ گائے ایسی ہو جو نہ زمین جتتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو، صحیح ہو، سالم ہو اور اس میں کوئی داغ اور عیب نہ ہو. وہ کہنے لگے اب تم نے ٹھیک بتلایا، چنانچہ انہوں نے گائے ذبح کی جبکہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ نہیں کریں گے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اور جب تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا پھر تم الزام ایک دوسرے کے سر تھوپ رہے تھے اور جو تم چھپانا چاہتے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. سو ہم نے حکم دیا کہ اس کا ایک ٹکڑا لاش پر مارو، اللہ اس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت جیسے پتھر ہوں یا ان سے بھی سخت تر، کیونکہ پتھروں میں سے تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے لرز کر گر پڑتے ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ بے خبر نہیں. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری خاطر ایمان لائیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اس کو سمجھنے کے بعد عمدن اس میں تحریف کرتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو وہ رات کی باتیں بتلاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں کہ وہ اپنے رب کے ہاں تمہارے خلاف پیش کر دیں، تمہیں کچھ بھی عقل نہیں. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں اور جسے وہ ظاہر کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اور ان میں ایک گروہ ان پڑھ لوگوں کا بھی ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتے مگر صرف جھوٹی آرزوئیں ہیں اور صرف ظن کی بات کرتے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. بس ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر کہتے یہ ہیں کہ یہی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے تاکہ اس سے تھوڑے سے دام لے سکیں. ان کے ہاتھوں کی لکھائی کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے اور افسوس ہے جو کمائی وہ کر رہے ہیں. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چند ایام کے سوا انہیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی. میرے حبیب آپ پوچھئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا عہد لے رکھا ہے جس کی وہ خلاف ورزی نہ کرے گا؟ تم اللہ پر ایسی باتیں جڑ دیتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بات یہ ہے کہ جس نے بھی برے کام کیے پھر اس کے گناہوں نے اس کا گھیرا کر لیا تو ایسے ہی لوگ اہل جہنم ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہی لوگ جنت کے مستحق ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو گے اور والدین سے رشتہ داروں یتیموں اور مسکینوں سے اچھا برتاؤ کرو گے، لوگوں سے بھلی باتیں کرو گے، نماز کو قائم کرو گے اور زکات دیتے رہو گے. پھر ماں سوائے چند آدمیوں کے باقی عہد سے پھر گئے اور اب تک تم اس عہد سے اعراض کر رہے ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اور وہ وقت یاد کرو جو ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم آپس میں خونریزی نہ کرو گے اور نہ اپنے بھائی بندوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن کرو گے، تم نے اقرار کیا تھا اور اس چیز کی تم خود بھی گواہی دیتے ہو. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ کو ان کے گھروں سے جلا وطن کر دیتے ہو، پھر ازراہ ظلم و زیادتی ان کے خلاف چڑھ چڑھ کر آتے ہو، اور اگر وہ لوگ قیدی بن کر آئیں تو فدیہ ادا کر کے انہیں چھڑا لیتے ہو حالانکہ ان کا نکالنا تم پر حرام تھا. کیا تم کتاب کے بعض احکام مانتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ بھلا جو لوگ ایسے کام کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوں اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب کی طرف دھکیل دیے جائیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خریدا، لہذا ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مدد مل سکے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح معجزات عطا کیے اور روح القدس سے ان کی تائید کی. پھر جب کوئی رسول کوئی ایسی چیز لایا جو تمہاری خواہش کے خلاف تھی تو تم اکڑ بیٹھے، رسولوں کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک کو قتل کر ڈالا. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے دل غلافوں میں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر کر دی ہے، لہذا تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، اور اس سے قبل وہ کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو اس کا انکار کر دیا، سو ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت. بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضله على من یشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. کیسا برا ہے جو انہوں نے اپنے آپ کو بیچا اس ضد اور حسد کی بنا پر اللہ کی نازل کردہ ہدایت کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل یعنی وحی سے اپنے جس بندے کو خود چاہا اس پر نازل کر دیا، لہذا اب یہ اللہ کے غضب در غضب کے مستحق ہو گئے ہیں، اور ایسے کافروں کو ذلت کا عذاب ہوگا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے اس پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی اور جو کچھ اس کے علاوہ ہو اسے نہیں مانتے، حالانکہ وہ برحق ہے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے. میرے حبیب آپ پوچھئے کہ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو اس سے قبل اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور تمہارے پاس موسیٰ کیسے واضح معجزے لے کر آئے تھے، پھر تم نے ان کی عدم موجودگی میں بچھڑے کو معبود بنایا اور تم ہو ہی ظالم لوگ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور جب ہم نے طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر تم سے اقرار لیا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا اور غور سے سننا، تو تمہارے اسلاف کہنے لگے کہ ہم نے سن لیا، اور دل میں یہ کہا کہ ہم مانیں گے ہی نہیں. ان کے کفر کی وجہ سے بچڑا ان کے دلوں میں رچ بس گیا. آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا یہ ایمان تمہیں بری باتوں کا حکم دیتا ہے. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. میرے حبیب آپ ان یہود سے کہیے کہ اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر دوسرے تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، اور اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر مرنے کی تمنا تو کرو. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. لیکن یہ لوگ ایسی تمنا کبھی نہیں کریں گے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے گناہوں کے کام آگے بھیجے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ واللہ بصیر بما يعملون. اور میرے حبیب آپ انہیں زندہ رہنے کے لیے سب لوگوں سے زیادہ حریف یعنی لالچی پائیں گے، اور ان مشرکوں سے بھی زیادہ حریف ہیں. ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے ہزار سال عمر ملے، اور اگر اسے اتنی عمر مل بھی جائے تو وہ اسے عذاب سے بچا نہ سکے گی، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. میرے حبیب آپ ان یہود سے کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل ہی نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اتارا ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری. من كان عدوا للہ وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ خود ایسے کافروں کا دشمن ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وما يكفر بها إلا الفاسقون. اور ہم نے آپ کی طرف نہایت واضح آیات نازل کی ہیں جن کا فاسقوں کے سوا کوئی بھی انکار نہیں کرتا. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی ان یہود نے کوئی عہد کیا تو انہی کے ایک گروہ نے اسے پسے پوچھ ڈال دیا؟ بلکہ ان میں سے اکثر اس پر ایمان ہی نہیں لاتے. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ایسا رسول آیا جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق بھی کرتا تھا تو انہی اہل کتاب کے گروہ نے اللہ کی کتاب کو یوں اپنے پسے پوچھ ڈال دیا جیسے وہ اسے جانتے ہی نہیں. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. اور ان جنتروں منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے دور حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے. سلیمان نے ایسا کفر کبھی نہیں کیا بلکہ کفر تو وہ شیطان کرتے تھے جو لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے. اسی طرح یہ یہود اس کے بھی پیچھے لگ گئے جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتاری گئی تھی. اور یہ فرشتے کسی کو کچھ نہ سکھلاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہیں سو تو کافر نہ بن. پھر بھی یہ لوگ ان سے ایسی باتیں سیکھتے جن سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکیں حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے اور باتیں بھی ایسی سیکھتے جو انہیں دکھ ہی دے فائدہ نہ دیں. اور وہ یہ بات بھی خوب جانتے تھے کہ جو ایسی باتوں کا خریدار بنا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کتنی بری چیز تھی جس سے انہوں نے اپنی جانوں کے عوض خریدا کاش وہ اس بات کو جانتے ہوتے. ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں انہیں جو ثواب ملتا وہ بہت بہتر تھا کاش وہ جانتے ہوتے. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. اے ایمان والو راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہہ لیا کرو اور بات کو پہلے ہی توجہ سے سنا کرو اور کافروں کے لیے المناک عذاب ہے. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جو لوگ کافر ہیں خواہ وہ اہل کتاب سے ہوں یا مشرکین سے، ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف کوئی بھلائی نازل ہو، اور اللہ تو جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے اور وہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ہم جب بھی کسی آیت کو منسوخ کرتے یا اسے بھلا دیتے تو اس جیسی یا اس سے بہتر آیت داتے بھی ہیں، کیا آپ جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اسی طرح یہ کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی خبر گیری کرنے والا اور مددگار نہیں. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. یا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے سوال کرو جیسے اس سے قبل موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں، اور جس نے ایمان کو کفر کی روش سے بدل دیا اس نے صراط مستقیم کو گم کر دیا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر سے تمہیں کافر بنا دیں، جس کی وجہ ان کا وہ حسد ہے جو ان کے سینوں میں ہے، اس کے بعد کہ ان پر حق واضح ہو چکی ہے. اے مسلمانوں، انہیں معاف کرو اور ان سے درگزر کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے حکم بھیج دے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور اے مسلمانوں، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے لیے جو بھی نیکی کے کام تم آگے بھیجو گے انہیں اللہ کے ہاں پالو گے، اور جو کام تم کرتے ہو بلا شبہ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور یہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی شخص داخل ہوگا جو یہودی ہو یا عیسائی ہو، یہ ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں. میرے حبیب، آپ ان سے کہیے کہ اگر اس دعوے میں سچے ہو تو اس کے لیے کوئی دلیل بھی پیش کرو. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بات دراصل یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو اللہ کا فرماںبردار بنا دے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ضرور ملے گا، اور انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. یہود یہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں. ان کی طرح ایسی ہی باتیں وہ لوگ بھی دوسروں کو کہتے ہیں جو خود بھی کچھ نہیں جانتے. سو اللہ ہی قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف رکھتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اور بھلا اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کرنے سے روکے اور اس کی خرابی کے در پہ ہو. انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ڈرتے داخل ہوتے. ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے، یقیناً اللہ بہت عصمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا مالک اللہ ہے اور یہ سب چیزیں اسی کی مطیع اور فرمانبردار. بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اور جب وہ کسی فیصلے کا کام کرتا ہے تو بس اتنا ہی کہہ دیتا ہے کہ کن یعنی ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی. ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے، ان کی بات کی طرح ان سب کے دل ملتے جلتے ہیں اور یقین کرنے والوں کے لیے ہم نے نشانیاں واضح کر دی. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ہم نے آپ کو یقینا حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا بھی اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اہل جہنم سے متعلق آپ سے سوال نہ ہوں گے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اور یہودی اور نصارہ تو آپ سے اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے دین کی اتباع نہ کریں. آپ ان سے کہیے کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی ہے، اور اگر آپ علم آنے کے بعد ان کی خواہشات کی اتباع کریں گے تو آپ کو اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و ناصر نہ ہوگا. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے یوں پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کتاب کا انکار کرتا ہے تو ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی اور تمام اقوام عالم پر تمہیں فضیلت بخشی تھی. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اور اس دن سے ڈر جاؤ جب کوئی کسی دوسرے کے کچھ کام نہ آ سکے گا، اس دن نہ اس سے معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ سفارش فائدہ دے گی اور نہ کوئی مدد کو پہنچے گا. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمين. اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو آپ ان میں پورے اترے. اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. ابراہیم نے کہا کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ فرمایا ظالموں سے میرا یہ وعدہ نہیں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن کی جگہ قرار دیا تو حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو مقام صلات بنا دو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی جو میرے گھر کا طواف کرنے والوں، اعتکاف اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وبئس المصير. اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب اس جگہ کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے رہنے سہنے والوں میں سے جو کوئی اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے انہیں پھل عطا فرما، اللہ نے فرمایا جو کفر کرے گا اسے تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر عذاب جہنم میں ڈھکیل دوں گا اور وہ برا ٹھکانہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کی کہ اے ہمارے رب خدمت قبول فرما، بلا شبہ تو ہی سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنا اور ہماری اولاد میں سے اپنی ایک مسلم جماعت بنا، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتلا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم والا ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اے ہمارے رب، ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، وہ ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے، یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور ابراہیم کے دین سے کون نفرت کر سکتا ہے ماں سوا اس کے جس نے خود اپنے آپ کو احمق بنا لیا ہو، بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا اور آخرت میں بھی وہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. جب انہیں ان کے رب نے فرمایا کہ فرما بردار بن جاؤ تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں جہانوں کے رب کا فرما بردار بنتا ہوں. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہذا تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب پر موت کا وقت آیا؟ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اسی ایک الہ کی بندگی کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کا الہ ہے، اور ہم اسی کے فرمانبردار رہیں گے. تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، جو اس نے اعمال کیے وہ ان کے لیے ہیں، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہیں، اور تم سے یہ سوال نہ کیا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور وہ کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے. میرے نبی، آپ فرما دیجئے، بلکہ جو شخص ملت ابراہیم پر ہو وہ ہدایت پائے گا، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہم پر اتارا گیا ہے، اور اس پر بھی جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا تھا، اور اس وحی و ہدایت پر بھی جو موسیٰ عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی، ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرما بردار. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سو اگر یہ اہل کتاب ایسے ہی ایمان لائیں جیسے تم لائے ہو تو وہ بھی ہدایت پا لیں گے، اور اگر اس سے پھریں تو وہ ہر دھرمی پر ہیں، لہذا اللہ ان کے مقابلے میں آپ کو کافی ہے، اور وہ ہر ایک کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. ہم نے اللہ کا رنگ قبول کیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم تو اس کی عبادت کرتے ہیں. قل يحجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. آپ فرما دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جبکہ وہی ہمارا اور تمہارا رب ہے اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال اور ہم خالص اسی کی بندگی کرتے ہیں. أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے؟ بھلا تم یہ بات زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے شہادت موجود ہو پھر وہ اسے چھپائے؟ اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کی کمائی ان کے لیے ہے اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، اور ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہ ہوگا. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. احمق لوگ یوں کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر وہ تھے؟ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. اور اسی طرح اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں متوسط امت بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں کے اوپر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو، اور ہم نے آپ کے لیے پہلا قبلہ یعنی بیت المقدس اس لیے بنایا تھا کہ ہمیں معلوم ہو کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. قبلہ کی تبدیلی ایک بڑی بات تھی مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہ کرے گا، وہ تو لوگوں کے حق میں بڑا مہربان نہایت رحم والا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں، لہذا آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے. اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیجئے، اور کہیں بھی تم ہو اپنا رخ اسی کی طرف پھیر لیا کرو. بے شک جنہیں کتاب تورات دی گئی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ غافل نہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ كنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس کوئی بھی نشانی لے آئیں وہ آپ کے قبلہ کی اتباع نہ کریں گے نہ آپ ان کے قبلہ کی اتباع کر سکتے ہیں بلکہ کوئی بھی دوسرے قبلہ کی اتباع نہیں کرنے کا. اور اگر آپ اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی اتباع کریں گے تو یقیناً آپ کا شمار ظالم ہوگا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی تورات دی ہے وہ اس کو یعنی کعبے کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو، پھر بھی ان میں یقیناً ایک گروہ ایسا ہے جو عمدن حق چھپاتے ہیں. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے لہذا اس کے متعلق شک میں نہ پڑنا. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے جس طرف وہ رخ کرتا ہے، سو تم نئے کاموں میں پیش قدمی کرو، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر لائے گا، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور آپ جہاں سے بھی نکلیں تو اپنا رخ مسجد الحرام یعنی کعبہ کی طرف پھیر لیا کریں، یہ آپ کے رب کا بالکل درست فیصلہ ہے اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. اور آپ جہاں سے بھی نکلیں تو اپنا رخ کعبہ کی طرف پھیر لیا کریں، اور جہاں کہیں بھی تم ہوا کرو اپنا رخ اسی طرف پھیر لیا کرو تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، مگر ان میں سے ظالم ہیں سو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں اور شاید تم ہدایت پاؤ. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور کتاب و حکمت سکھلاتا ہے اور وہ سکھلاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. لہذا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ در حقیقت زندہ ہیں لیکن تم سمجھ نہیں سکتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. اور ہم ضرور تمہیں کسی قدر خوف اور خاکے میں مبتلا کر کے اسی طرح جان و مال اور پھلوں کے خسارے سے تمہیں آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. الذين اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیہ راجعون. جب انہیں کوئی مصیبت آئے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون. ایسے لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے عنایات اور رحمتیں برستی ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص کعبے کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو شخص برضا و رغبت نیکی کا کام کرے تو بے شک اللہ بڑا قدردان اور علیم ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ بے شک جو لوگ ہمارے نازل کردہ واضح دلائل اور ہدایات چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم انہیں اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر چکے ہیں، ان پر اللہ لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. البتہ جن لوگوں نے توبہ اور اصلاح کر لی اور پوشیدہ بات کی وضاحت کر دی تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. جو لوگ کفر کرتے رہے پھر اسی کفر کی حالت میں مر گئے تو ایسے لوگوں پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے، ان سے یہ سزا کم نہ کی جائے گی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. اور تمہارا الہ ایک ہی الہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجری فی البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں ان کشتیوں میں جو لوگوں کے لیے مفید اشیاء لیے سمندر میں چلتی ہیں اللہ کے آسمان سے بارش نازل کرنے میں جس سے وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اور اس میں ہر طرح کی جاندار مخلوق کو پھیلا دیتا ہے نیز ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو ارض و سما کے درمیان تابع فرمان ہیں اہل عقل کے لیے بے شمار نشانیاں ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں وہ انہیں یوں محبوب رکھتے ہیں جیسے اللہ کو رکھنا چاہیے اور اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں کاش ظالموں کو آج یہ بات سوچ جائے جو انہیں عذاب دیکھ کر سوجھے گی یہ قوت تمام اللہ کی ہے اور اللہ شدید عذاب دینے والا ہے اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب جب پیشوا لوگ جن کی دنیا میں اتباع کی جاتی تھی عذاب کو دیکھیں گے تو اپنے پیروؤں سے بیدار ہو جائیں گے ان کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ اور جو اتباع کرتے رہے وہ بولیں گے کاش ہمیں پھر ایک موقع ملے تو ہم بھی ان سے ایسے بیدار ہو جائیں جیسے ہم سے بیدار ہوئے اللہ ان کے اعمال اس طرح دکھلائے گا کہ وہ مرقع حسرت بن جائیں اور وہ جہنم سے نکل نہ سکیں گے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ اے لوگو زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہی کھاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ لگ جاؤ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ یقیناً وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اسی طرح اس بات کا کہ تم اللہ کے دن میں ایسی باتیں لگا دو جن کا تمہیں خود علم ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا تو کہتے ہیں بلکہ ہم اسی طریقے کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا اگرچہ ان کے آبا ہی کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ راہ ہدایت پر وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً اور کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسی چیز یعنی جانوروں کو پکارتا ہے جو اس کی پکار اور آواز کے سوا کچھ بھی نہیں سن سکتے اسی طرح یہ بھی بہرے گونگے اور اندھے ہیں جو کوئی بات سمجھ نہیں سکتے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون اے ایمان والو اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں وہی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اللہ نے بلا شبہ تم پر مردار خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے اور وہ چیز بھی حرام ہے جو غیر اللہ کے نام سے مشہور ہو. پھر جو مجبور ہو حالانکہ نہ قانون شکنی کرنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا تو اس پر کچھ گناہ نہیں. اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا اور رحیم. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. یقیناً جو ان باتوں کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کی ہیں اور اس کام کے عوض تھوڑا سا دنیاوی فائدہ اٹھا لیتے ہیں یہ لوگ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا یعنی گناہوں سے اور انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار. یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا. یہ لوگ جہنم کی آگ پر کتنا بڑا صبر کرنے والے ہیں. ذلك بأن اللہ نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. یہ سب اس لیے ہوا کہ اللہ نے تو کتاب حق کے مطابق نازل کی تھی. بلا شبہ جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ اپنی ضد میں دور تک جا پہنچے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی یہی نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر روز قیامت پر فرشتوں پر کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور اللہ سے محبت کی خاطر اپنا مال رشتہ داروں یتیموں مسکینوں مسافروں سوال کرنے والوں کو اور غلامی سے نجات دلانے کے لیے دے نماز قائم کرے اور زکات ادا کرے. اور نیک لوگ وہ ہیں جو جب عہد کریں تو اپنے عہدوں کو پورا کریں اور بدحالی مصیبت اور جنگ کے دوران صبر کریں. ایسے ہی لوگ راست باز ہیں اور یہی لوگ متقی. یا ایوہا الذین آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اے ایمان والو، قتل میں تم پر قصاص فرض کیا گیا، اگر قاتل آزاد ہے تو اس کے بدلے آزاد قتل ہوگا، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، پھر اگر قاتل کو اس کا بھائی قصاص معاف کر دے تو معروف طریقے سے تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل دیت احسان سمجھتے ہوئے مقتول کے وارثوں کو ادا کرے، یہ تمہارے رب کی طرف سے رخصت اور رحمت ہے، اس کے بعد جو شخص زیادتی کرے اسے المناک عذاب ہوگا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور اے اہل عقل، تمہارے لیے قصاص ہی میں زندگی ہے، شاید کہ تم تقویٰ اختیار کرو. كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. اے لوگو، تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کچھ مال و دولت چھوڑے جا رہا ہو تو مناسب طور پر والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر جائے، یہ متقیوں پہ واجب. فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. پھر جو شخص وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل دے تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا جنہوں نے ایسی تبدیلی کی ہے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے نادانستہ یا دانستہ طرفداری کا خطرہ ہو اور وہ وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا رحمت رحم والا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. یہ روزے چند گنتی کے دن ہیں، پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں مگر نہ رکھیں تو اس کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے، اور جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر، اور اگر تم روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے واضح دلائل ہیں. لہذا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے تو اس پر لازم ہے کہ پورا مہینہ روزہ رکھے. ہاں اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر سکتا ہے. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ چاہتا ہے، سختی کا نہیں. اور تاکہ تم مہینہ بھر کے دنوں کی گنتی پوری کر لو، اور جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار ہو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ارے میرے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو کہیے کہ میں قریب ہوں، جب دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں دعا قبول کرتا ہوں. لہذا انہیں چاہیے کہ میرے احکام بجا لائیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنے بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، لہذا اللہ نے تم پر مہربانی کی اور تمہارا قصور معاف فرما دیا. سو اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے اسے طلب کرو. اور فجر کے وقت جب تک سفید دھاری کالی دھاری سے واضح طور پر نمایاں نہ ہو جائے کھاؤ پیو، پھر رات تک اپنے روزے پورے کرو. اور اگر تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو اس حال میں ان سے مباشرت نہ کرو. یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی حدود، تم ان کے قریب بھی نہ پھٹکنا. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ متقی بن جائیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. اور اے لوگوں، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، نہ ہی ایسے مقدمات اس غرض کے حکام تک لے جاؤ کہ تم دوسروں کے مال کا کچھ حصہ ناحق طور پر حرم کر جاؤ، حالانکہ حقیقت حال تمہیں معلوم ہوتی ہے. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. اے نبی، لوگ آپ سے نئے چادوں کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ یہ لوگوں کے اوقات اور حج کے لیے ہیں، نیز یہ کوئی نیکی کی بات نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، لہذا تم گھروں میں ان کے دروازوں سے ہی آیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس طرح شاید تم صلاح پا سکو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں فرماتا۔ وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقُتُلُوهُمْ كذلك جزاء الكافرين، اور ان سے لڑو جہاں بھی ان سے مٹ بھیڑ ہو جائے، اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور مسجد الحرام کے قریب ان سے جنگ نہ کرو الا یہ کہ وہ اسی میں لڑائی شروع کر دیں، اور اگر وہ اس جگہ تم سے لڑیں تو پھر تم بھی ان سے جنگ کر سکتے ہو، ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، پھر اگر وہ بعد آ جائیں تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا۔ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے مکمل ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے علاوہ کسی پر زیادتی جائز نہیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، ماہ حرام میں جنگ کا بدلہ ماہ حرام میں ہی ہوگا، اور تمام حرمتوں میں بدلے کی یہی صورت ہوگی، لہذا اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو جتنی اس نے تم پر کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو، اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی تمہیں میسر آ سکے وہی کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ مڑاؤ جب تک یہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو سر مڑا سکتا ہے بشرطے کی روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی سے اس کا فدیہ ادا کر دے، پھر جب تمہیں امن نصیب ہو جائے تو جو شخص حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھانا چاہے وہ قربانی کرے جو اسے میسر آئے، اور اگر میسر نہ آئے تو تین روزے ایام حج میں رکھے اور سات روزے گھر واپس پہنچ کر، یہ کل 10 روزے ہو جائیں گے. یہ حکم ان لوگوں کے لیے جو مسجد الحرام یعنی مکہ کے باشندے نہ ہوں, اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچو, اور جان لو کہ اللہ شدید سزا دینے والا ہے. الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حج کے مہینے معروف ہیں, جو شخص ان میں حج کا عزم کرے پھر حج کے دوران نہ جنسی چھیڑ چھاڑ جائز ہے, نہ بدکرداری اور نہ ہی لڑائی جھگڑا, اور جو بھی نیکی تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے, اور زاد راہ ساتھ لے لیا کرو, اور سفر حج میں بہتر زاد راہ تقوی ہے, اور اے عقل والوں میری نافرمانی سے بچتے رہو. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. اور اگر تم حج کے دوران اپنے رب کا فضل یعنی رزق وغیرہ تلاش کرو تو کوئی مذائقہ نہیں, پھر جب عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر الحرام یعنی مزدلفہ پہنچ کر اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی ہے, ورنہ اس کے پہلے تو تم راہ بھولے ہوئے تھے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. پھر وہاں سے واپس لوٹو جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں, اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو, اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے آبا اجداد کو یاد کیا کرتے تھے یا اس سے بھی بڑھ کر. پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں سب کچھ دنیا میں ہی دے دے, ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی, اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. ایسے لوگوں کا اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ ہے, اور اللہ تعالیٰ فوراً حساب چکا دینے والا ہے. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ان گنتی کے دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو, پھر اگر کوئی شخص جلدی کر کے دو دنوں میں واپس ہو گیا تو بھی اس پر کچھ گناہ نہیں, اور اگر ایک دن کی تاخیر کر لے تو بھی کوئی بات نہیں, بشرطے کہ اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو, اور جان لو کہ آخرت کو تم اسی کے حضور جمع کیے جاؤ گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جس کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے, اور وہ اپنی نیک نیتی پر اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے, حالانکہ وہ کج بحث قسم کا جھگڑالو ہوتا ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اور جب وہ ایسی باتیں کرنے کے بعد لوٹتا ہے تو عملاً اس کی تگ و دو یہ ہوتی ہے کہ زمین میں فساد مچائے, اور کھیتی اور نسل یعنی نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تو اپنی عزت کی خاطر گناہ پر جم جاتا ہے، تو جہنم اسے کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ والله رؤوف بالعباد۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان تک بیچ ڈالتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بڑا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا بالسلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پھر اگر تم روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی پھسل گئے، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور حکمت والا۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ یہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آئیں اور قصہ ہی صاف کر دیا جائے، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے کتنی ہی کھلی کھلی نشانیاں انہیں دی تھیں، پھر جو قوم اللہ کی نعمت کو پا لینے کے بعد اسے بدل دے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی خوشنما بنا دی گئی ہے، اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن یہی متقی لوگ ان سے بالا تر ہوں گے۔ رہی دنیا کی زندگی، تو یہاں اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی دیتا ہے۔ کان الناس امة واحدة فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم۔ سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے۔ ان کے ساتھ اللہ نے حق کو واضح کرنے والی کتاب نازل فرمائی تاکہ لوگوں میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے جن میں انہوں نے اختلاف کیا، اور واضح دلائل آ جانے کے بعد جن لوگوں نے اختلاف کیا تو وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں حق کا علم نہ تھا، بلکہ ان میں جدبازی اور انا کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ پھر جو ایمان لے آئے، انہیں اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے ان اختلافی امور میں حق کا راستہ دکھا دیا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تمہیں ابھی وہ مصائب پیش ہی نہیں آئے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں کو پیش آئے؟ ان پر اس قدر سختیاں اور مصیبتیں آئیں جنہوں نے ان کو ہلا ہلا کے رکھ دیا حتیٰ کہ رسول خود اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے سب پکار اٹھے کہ اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا، سن لو، اللہ کی نصرت آنا ہی چاہتی ہے. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو بھی مال تم خرچ کرو وہ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے، اور جو بھی بھلائی کا کام تم کرو گے یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اے مسلمانوں، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور یہ عین ممکن ہے تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ کہ کسی چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور یہ حقیقت اللہ ہی خود جانتا ہے، تم نہیں جانتے. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اے نبی، آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنے سے متعلق پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا حقیقت میں بڑا گناہ ہے، مگر اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے باشندوں کو وہاں سے نکال دینا اس سے بھی بڑے گناہ ہیں، اور فتنہ انگیزی قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، یعنی یہ سب کام تم کرتے ہو، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے برگشتہ کر دیں، اور اگر تم میں سے جو اپنے دین سے برگشتہ ہو جائے پھر اسی حالت میں مرے کہ وہ کافر ہی ہو، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ اہل جہنم ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. یقین جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا رہائت رحم کرنے والا. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. اے نبی، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں کاموں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے. اسی طرح آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کی راہ میں کیا کچھ خرچ کریں، آپ فرما دیجئے جو کچھ بھی ضرورت سے زائد ہو. اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. الدنیا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وَإِن تُخَالِقُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. دنیا اور آخرت کے بارے میں. اور اے نبی, وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں, ان سے فرما دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے, اور اگر انہیں اپنے ساتھ رکھ لو تو وہ تمہارے ہی بھائی ہیں, اور اللہ اصلاح کرنے والے اور بگاڑ کرنے والے کو خوب جانتا ہے, اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر سختی کر سکتا تھا, بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں, ایک مومن لونڈی آزاد مشرقہ سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بھلی لگے. اور مشرق مردوں سے اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں, ایک مومن غلام آزاد مشرق سے بہتر ہے خواہ تمہیں وہ اچھا لگے. یہ مشرق لوگ تو تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے, اور وہ اپنے احکام اسی انداز سے کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اسی طرح وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ فرما دیجئے کہ وہ ایک گندگی ہے, لہذا حیض کے دوران عورتوں سے الگ رہو, اور جب تک وہ پاک نہ ہو لیں ان کے قریب نہ جاؤ, پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جا سکتے ہو جدھر سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. اے لوگو, عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں, لہذا جیسے تم چاہو اپنی کھیتی میں آؤ, مگر اپنے مستقبل کا خیال رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو, اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو, اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو ایسی ڈھال نہ بناؤ کہ تم نیکی کرنے, برائی سے بچنے اور لوگوں کے درمیان اور اصلاح کے کاموں سے رک جاؤ, اور اللہ سب سنتا اور جانتا ہے. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. اے لوگو, اللہ تعالیٰ تمہارے لغ یعنی بلا ارادہ یا عادتاً قسموں پر گرفت نہیں فرمائے گا, لیکن جو تم سچے دل سے قسم کھاتے ہو اس پر ضرور گرفت فرمائے گا, اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بردبار ہے. للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم. جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیں ان کے لیے چار ماہ کی مہلت ہے, اس دوران اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر طلاق ہی کی ٹھان لیں تو بے شک اللہ تمہارے ارادوں کو سننے والا جاننے والا ہے. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ تین حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں اور انہیں یہ جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے رحم میں پیدا کیا اسے چھپائیں اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں اور اگر ان کے خاوند اس مدت میں پھر سے تعلقات استوار کرنے پر آمادہ ہوں تو وہ انہیں زوجیت میں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں. نیز عورتوں کے مناسب طور پر مردوں پر حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں. البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طلاق دو بار ہے پھر یا تو سیدھی طرح اپنے پاس رکھا جائے یا بھلے طریقے سے اسے رخصت کر دیا جائے اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ اس میں سے کچھ واپس لے لو جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو الا یہ کہ دونوں میاں بیوی ڈرتے ہوں کہ وہ حدود اللہ کی پابندی نہ کر سکیں گے. ہاں اگر وہ اس بات سے ڈرتے ہوں کہ اللہ کی حدود کی پابندی نہ کر سکیں گے تو پھر عورت اگر کچھ دے کر اپنی گلو خلاصی کرا لے تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں. یہ ہیں اللہ کے حدود، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. پھر اگر مرد تیسری طلاق بھی دے تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہ رہے گی حتیٰ کہ وہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے. ہاں اگر دوسرا خاوند اسے طلاق دے دے تو پھر پہلا خاوند اور یہ عورت دونوں اگر یہ ظن غالب رکھتے ہوں کہ وہ حدود اللہ کی پابندی کر سکیں گے تو وہ آپس میں رجوع کر سکتے ہیں اور ان پر گناہ نہ ہوگا. یہ ہیں اللہ کے حدود جنہیں اللہ اہل علم کے لیے کھول کھول کر بیان فرما رہا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو پھر یا تو سیدھی طرح انہیں پاس رکھو یا پھر بھلے طریقے سے انہیں رخصت کر دو، انہیں تکلیف پہنچانے کی خاطر نہ روکے رکھو یعنی رجوع کر کے کہ تم ان پر زیادتی کر سکو، اور جو شخص یہ کام کرے گا تو اپنے آپ پر ہی ظلم کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق نہ اڑاؤ، اور اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، اور جو اس نے تم پر کتاب و حکمت نازل کی اس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اپنے پہلے خاوند سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ معروف طریقے سے آپس میں نکاح کرنے پر راضی ہوں۔ جو کوئی تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اسی بات کی نصیحت کی جاتی ہے، یہی تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ ہے، اور اپنے احکام کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ والوالدات يرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير۔ اور جو باپ یہ چاہتا ہو کہ اس کا بچہ پوری مدت دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، اور ماں اور بچے کے کھانے اور کپڑے کی ذمہ داری اس پر ہے یعنی باپ پر ہے، وہ یہ خرچ معروف طریقے سے دے مگر کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بار نہ ڈالا جائے، نہ تو والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ باپ کو بچے کی وجہ سے، اور باپ مر جائے تو یہی ذمہ داری وارث پر ہے، اور اگر وہ باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو کسی سے دودھ پلوانا چاہو تو بھی کوئی حرج نہیں، جبکہ تم دایا کو دستور کے مطابق اس کا معاوضہ دے دو جو تم نے طے کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 أشهر فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور ان کی بیویاں زندہ ہوں تو ایسی بیوائیں 4 ماہ 10 دن انتظار کریں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم پر اس بات کا کچھ گناہ نہیں کہ اپنے حق میں جو کچھ وہ معروف طریقے سے کریں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. ایسی بیواؤں کو اگر تم اشارتاً پیغام نکاح بھی دے دو یا یہ بات اپنے دل میں چھپائے رکھو دونوں صورتوں میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اللہ جانتا ہے کہ تم انہیں دل میں یاد رکھتے ہو، لیکن ان سے کوئی معاہدہ پوشیدہ طور پر نہ کرنا، ہاں جو بات کرنا ہو معروف طریقے سے کرو، مگر ان سے عقد نکاح کا ارادہ مت کرو جب تک ان کی عدت گزر نہ جائے، اور جان لو کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، لہذا اسے ڈرتے رہو، اور یہ جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا ہے بردبار. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. تم پر کچھ گناہ نہیں اگر تم ایسی عورتوں کو طلاق دے دو جنہیں تم نے مستق نہ کیا ہو اور نہ ہی حق مہر مقرر کیا ہو، البتہ انہیں کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرو، اسات والا اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق انہیں بھلے طریقے سے رخصت کرے، یہ نیک آدمیوں پر حق ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. اور اگر انہیں ہاتھ لگانے سے پیش کر طلاق دو مگر ان کا حق مہر مقرر ہو چکا ہو تو طے شدہ حق مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا، الا یہ کہ وہ عورتیں از خود معاف کر دیں یا ان کا ولی معاف کر دے. اور اگر تم درگزر کرو یعنی پورے کا پورا حق مہر دے دو تو یہ تقوی سے قریب تر ہے، اور باہمی معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ یقیناً اسے دیکھ رہا ہے. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. اے لوگو اپنی سب نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اگر تم حالت خوف میں ہو پیدل ہو یا سوار، یعنی جیسے ممکن ہو نماز ادا کرو، مگر جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے جسے تم پہلے نہ جانتے تھے. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف واللہ عزیز حکیم. اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور ان کی بیویاں موجود ہوں تو وہ اپنی بیویوں یعنی بیواؤں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ سال بھر انہیں نان و نفقہ دیا جائے اور گھر سے نکالا نہ جائے، لیکن تم پر کوئی مواخذہ نہیں اگر ان کے ذہن میں اپنے لیے کوئی اچھی تجویز ہو اور وہ از خود گھر سے چلی جائیں تو، اور اللہ صاحب اقدار حکمت والا ہے. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. اور متعلقہ عورتوں کو بھی معروف طریقے سے کچھ دے کر رخصت کرو، یہ متقیوں کے لیے ضروری ہے. فذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. اللہ اسی انداز سے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے، امید ہے کہ تم عقل سے کام لو گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اے نبی، کیا آپ نے ان کے حال پر بھی غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے حالانکہ وہ ہزاروں تھے؟ اللہ نے انہیں کہا مر جاؤ، چنانچہ وہ مر گئے، پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ یقیناً لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اے مومنو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ سب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ ہی لوگوں کا رزق تنگ اور کشادہ فرماتا ہے، اور تمہیں اسی کے ہاں لوٹ کر جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ اے نبی، کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کے معاملے پر بھی غور کیا جب انہوں نے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ نبی نے کہا کہیں ایسی بات نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے اور تم لڑنے سے انکار کر دو۔ تو وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال کر بال بچوں سے جدا کر دیا گیا ہے، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے ماں سوائے چند آدمیوں کے سبھی اپنے عہد سے پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ ان کے نبی نے ان سے کہا اللہ نے تمہارے لیے تالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے بھلا ہم پر حکومت کا حقدار وہ کیسے بن گیا؟ اس سے زیادہ ہم خود حکومت کے حقدار ہیں اور اس کے پاس کچھ مال و دولت بھی نہیں۔ نبی نے کہا اللہ نے تم پر اسے منتخب کیا ہے، علمی اور جسمانی اہلیت اسے تم سے زیادہ دی ہے، اور اللہ جسے چاہے اپنی حکومت دے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا۔ وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. اور ان کے نبی نے ان سے کہا، تالوت کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب اور وہ باقی اشیاء ہیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑ دی تھیں. اس صندوق کو فرشتے اٹھا لائیں گے، اگر تم مومن ہو تو اس میں تمہارے لیے کافی نشانی. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. پھر جب تالوت اپنے لشکروں سمیت چل کھڑا ہوا تو اس نے کہا، اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرے گا، جس نے اس نہر سے پانی پیا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی وہ ہے جو اسے نہ چکھے الا یہ کہ چلو بھر پانی لے لے. پھر ان میں سے ماسوائے چند آدمیوں کے سب نے سیر ہو کر پانی پیا. پھر جب تالوت اور اس کے لشکری اس سے آگے گئے تو وہ کہنے لگے، آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں، البتہ ان میں سے جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں کہنے لگے، کئی بار تھوڑی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعت پر غالب رہی اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اور جب ان کا جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ ہوا تو کہنے لگے، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. پھر اس تھوڑی جماعت نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قبض کر دیا اور اللہ نے اسے بادشاہی اور حکمت عطا فرمائی اور اسے سکھلا دیا جو چاہا. اور اگر اللہ اسی طرح لوگوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین میں فساد ہی مچا رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ اقوام عالم پر بڑا فضل کرنے والا ہے. تلك آیات اللہ نتلوها علیك بالحق وإنك لمن المرسلین. یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں اور بلا شبہ آپ ایک رسول ہیں. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. یہ رسول جو بھیجے گئے ہم نے انہیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر فضیلت دی، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور کچھ وہ ہیں جن کے درجات بلند کیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح القدس کے ذریعے مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد لوگ آپس میں جھگڑا نہ کرتے جبکہ ان کے پاس واضح احکام بھی آ چکے تھے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، پھر کوئی ان احکام پر ایمان لایا اور کسی نے انکار کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لڑائی جھگڑے نہ کرتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جب خرید و فروخت نہ ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی اور نہ ہی کوئی سفارش، اور ظالم تو وہی لوگ ہیں جو ان باتوں کے منکر ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ اور قائم رکھنے والا ہے، اس پر نہ اونٹ غالب آتی ہے نہ نیند، ارض و سما میں سب کچھ اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے، جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے اور جو اوجھل ہے اسے بھی جانتا ہے، یہ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا ادراک نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا وہ خود چاہے، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو محیط ہے اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، وہ بلند و برتر اور عظمت والا ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقی قال انفصام لها والله سميع عليم. دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی کے مقابلے میں بالکل واضح ہو چکی ہے، اب جو شخص طاغوت سے کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایسے مضبوط حلقے کو تھام لیا جو ٹوٹ نہیں سکتا، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر یعنی کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف یعنی اسلام کی طرف لے آتا ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، ایسے ہی لوگ اہل جہنم ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. کیا آپ نے اس شخص کے معاملے پہ غور نہیں کیا جو ابراہیم سے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کہ اللہ نے اسے حکومت دی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے تو کہنے لگا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار بھی سکتا ہوں. پھر ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا مغرب سے نکال کے دکھاؤ. اب وہ کافر حقہ بکا رہ گیا اور اللہ تعالی کافروں کو راہ نہیں سجھاتا. او کالذی مر علی قرية وهی خاوية علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. یا اس شخص کے حال پر جو ایک بستی کے قریب سے گزرا اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، کہنے لگا اس کی موت کے بعد دوبارہ اللہ اسے کیسے زندگی دے گا، یعنی اسے کیسے آباد کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال موت کی نیند سلا دیا. پھر اسے زندہ کر کے پوچھا بھلا کتنی مدت تم پڑے رہے؟ وہ بولا یہی بس ایک دن یا اس کا کچھ حصہ. اللہ تعالی نے فرمایا بلکہ تم یہاں 100 سال پڑے رہے. اچھا اب اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو، یہ ابھی تک باسی نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تجھے لوگوں کے لیے ایک معجزہ بنا دے. اور اب گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہم کیسے انہیں جوڑتے اٹھاتے اور اس پر گوشت چڑھا دیتے ہیں. جب اس کے لیے یہ سب باتیں واضح ہو گئیں تو کہنے لگا اب مجھے خوب معلوم ہو گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وَعَلَّمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے کہا تھا اے میرے رب مجھے دکھلا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے پوچھا کیا تجھے یقین نہیں؟ ابراہیم نے جواب دیا کیوں نہیں، لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا چار پرندے لے لو اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم. جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے جس سے سات بالیاں اگیں اور ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس کا اجر اس سے بھی بڑھا دیتا ہے، اور اللہ بڑا فراخی والا اور جاننے والا ہے. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. اچھی بات اور درگزر کر دینا ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا دی جائے، اور اللہ بڑا بے نیاز اور بردبار ہے. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور دکھ پہنچا کر ضائع مت کرو، جیسے وہ شخص ضائع کرتا ہے جو اپنا مال لوگوں کو دکھلانے کی خاطر خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. اس کی مثال یوں ہے جیسے ایک صاف اور چکنا پتھر ہو جس پر مٹی کی تہ جمی ہو، پھر اس پر زور کا میہ برسا یعنی بارش ہوئی تو مٹی بہ گئی اور پتھر باقی رہ گیا. جو ثواب بھی وہ کمائیں گے تو بھی ان کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. اور ان لوگوں کی مثال جو لوگ اللہ کی رضا جوئی اور اپنی پوری دل جمعی کے ساتھ اپنے مال خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے کسی بلند زمین پر ایک باغ ہو، کہ اگر اس پر زور کا میہ برسے یعنی بارش ہو تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ برسے تو پھوہار بھی کافی ہوتی ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجور اور انگور کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں رہتی ہوں، جس میں ہر طرح کے میوے پیدا ہوتے ہوں، اور اسے بڑھاپا آ لے اور اس کی اولاد چھوٹی چھوٹی ہو، یعنی ان حالات میں اس کے باغ کو ایک بگولا آ لے یعنی جس میں آگ ہو اور وہ باغ کو جلا ڈالے، اسی انداز سے تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر اللہ بیان فرماتا ہے تاکہ تم ان میں غور و فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ أي ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور کوئی ردی چیز خرچ کرنے کا قصد اور ارادہ نہ کرو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی شخص تمہیں دے تو تم ہرگز قبول نہ کرو، الا یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کائنات کی سب چیزیں اس کی تعریف کر رہی ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں فحش کام کرنے کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل اور مغفرت کی امید دلاتا ہے، اور اللہ بڑا وسعت والا اور جاننے والا۔ یؤتی الحکمة من یشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ واللہ جسے چاہتا حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت مل گئی تو گویا اسے بہت بڑی دولت مل گئی، اور ان باتوں سے صرف عقل مند لوگ ہی سبق حاصل کرتے ہیں۔ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار۔ اے لوگو، جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا کوئی نذر مانو تو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی معامل نہیں، یعنی اللہ کے حکم کے خلاف خرچ کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر يكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے، لیکن اگر خفیہ طور پر فقرا کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ ایسا صدقہ تم سے تمہاری بہت سی برائیوں کو دور کر دے گا، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ ان سے پوری طرح باخبر ہے. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. لوگوں کو راہ راست پر لانا اے نبی آپ کی ذمہ داری نہیں، لیکن اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے ہی لیے ہے، اور جو تم خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کرتے ہو، اور جو بھی مال و دولت تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. یہ صدقات ایسے محتاجوں کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں ایسے گھر گئے ہیں کہ یعنی وہ اپنی معاش کے لیے زمین میں چل پھر بھی نہیں سکتے، ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ناواقف لوگ انہیں خوشحال سمجھتے ہیں، آپ ان کے چہروں سے ان کی کیفیت پہچان سکتے ہیں، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، تم ان کے اوپر جو مال بھی خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اسے جاننے والا ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیتا فلهم اجرهم عند رب ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں دن رات کھلے اور چھپے، انہیں اپنے رب سے اس کا اجر ضرور مل جائے گا، ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ قیامت کے دن غمگین ہوں گے. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جو لوگ سود کھاتے ہیں، یعنی ان لوگوں کے برعکس جو لوگ سود کھاتے ہیں، وہ یوں کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے کسی شخص کو لپٹ کر اسے مخبوط الحواس بنا دیا ہو. اس کی وجہ ان کا یہ قول یعنی ان کا یہ نظریہ ہے کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام. اب جس شخص کو اس کے رب سے یہ نصیحت پہنچے اور وہ سود سے رک گیا تو جو پہلے سود وہ کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، مگر جو پھر بھی سود کھائے تو یہی لوگ اہل جہنم ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. اللہ تعالی سود کو مٹاتا اور صدقات کی پرورش کرتا ہے اور اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں فرماتا. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. البتہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کیے, نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے, نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرتے رہو اور اگر واقعی تم مومن ہو تو جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اس کے رسول سے لڑنے کو تیار ہو جاؤ, اور اگر سود سے توبہ کر لو تو تم اپنے اصل سرمایہ کے حقدار ہو, نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اگر مقروض تنگ دست ہے تو اسے آسودہ حالی تک مہلت دو, اور اگر صدقہ کرو یعنی راس المال صدقہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم سمجھ سکو. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفى كل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کے حضور لوٹائے جاؤ گے, پھر وہاں ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور کسی کے اوپر کچھ ظلم نہ ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه وليکتب بینکم کاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. اے ایمان والو, جب تم کسی مقررہ مدت کے لیے ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو, اور لکھنے والا فریقین کے درمیان عدل و انصاف سے تحریر کرے, اور جسے اللہ نے لکھنے کی قابلیت بخشی ہو اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے اور لکھنا چاہیے, اور تحریر وہ شخص کروائے جس کے ذمہ قرض ہے, وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور لکھوانے میں کسی چیز کی کمی نہ کرے یعنی کوئی شق نہ چھپ جائے. ہاں اگر قرض لینے والا نادان ہو یا ضعیف ہو یا لکھوانے کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو پھر اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کروا دے, اور اس معاملے پر اپنے مسلمان مردوں میں سے دو گواہ بنا لو, اور اگر دو میسر نہ آئیں تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بناؤ, اور گواہ ایسے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے یہاں مقبول ہو, کہ ان میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. گواہوں کو جب گواہ بننے یا گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے اور معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا مدت کے تعین کے ساتھ لکھوا لینے میں کاہلی نہ کرو. تمہارا یہی طریقہ کار اللہ کے ہاں بہت منصفانہ ہے جس سے شہادت ٹھیک طرح قائم ہو سکتی ہے اور تمہارے شک میں پڑنے کا امکان بھی کم رہ جاتا ہے. جو تجارتی لین دین تم آپس میں دست بدست کر لیتے ہو اسے نہ بھی لکھو تو کوئی حرج نہیں اور جب تم سودا بازی کرو تو گواہ بنا لیا کرو. اسی طرح کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے اور اگر ایسا کرو گے تو گناہ کا کام کرو گے. اور اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ ہی تمہیں یہ احکام اور ہدایات سکھلاتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ واللہ بما تعملون علیم. اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے کو کوئی کاتب نہ مل سکے تو رہن یا قبضے پر معاملہ کر لو. اور اگر کوئی شخص دوسرے پر اعتماد کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا ہے اسے قرض خواہ کی امانت ادا کر دینا چاہیے اور اللہ یعنی اپنے رب سے ڈرنا چاہیے اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ. جو شخص شہادت کو چھپاتا ہے بلا شبہ اس کا دل گنہگار ہے اور جو کام تم کرتے ہو اللہ خوب جانتا ہے. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واللہ علی کل شیء قدیر. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا, پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. رسول پر جو کچھ اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس پر وہ خود بھی ایمان لایا اور سب مومن بھی ایمان لائے. یہ سب اللہ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں بھی فرق نہیں ڈالتے, ہم نے احکام سنے اور اطاعت قبول کی, اے ہمارے رب ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور تیری طرف لوٹ جانا ہے. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو اچھا کام کرے گا اسے اس کا اجر ملے گا، اور جو برا کام کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوگا. اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو اس پر گرفت نہ کرنا. اے ہمارے رب، ہم پر اتنا بھاری بوجھ نہ ڈال جتنا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب، جس بوجھ کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں وہ ہم پر نہ ڈال، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، لہذا کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما.